Yasi maromba si ya lobi ya. Soko uko kima mbangu, kende yo moko. Me, soko uko kende mosika, kende na bato. La grande dame, Miss Tati Jackie Bello. Otongi tongi nga mingi na yoki, makele la zando nga ina kipakate. Nga ipeo na zala kina libala, kito kwezali assurance te. Ufingelinga yi mama nanga osonyo ozali maleduke mami manda créature sans défaut aimer le voisoué boutique sans taxe otongi tongi nga mingi na yoki makele la zandonga ina kipakate ngai pe ona zala kina libala kito kwezali assurance te. Ozali maleduke yoko ozali mosi ya libala etena mosapi tika mobulu mobali ozali kosalela zuwa mobali ya bato mobali ya ngana mobali ya bebe ngaiko nazali nanga divorce mbwaka tasinga maboyanga kala Lukanga matata yoko sambwa Mobali ya bato Mobali kitoko Mobali ya bebe Medard ya Monica Yagabe tembo Azala kia wae Aleka kia wae Akuma kiti na Rachel Mott Asombeli mobali ya bebe baka Ozali mwasi ya libala Pete na mosapi banga kamo bali na yo Oko lukanga matato ya liboma Mobali ya bato, mobali kitoko Mobali ya bebe Mobali ya bato, mobali ya bebe Mobali ya bato, mobali ya bebe Oko vima noko tondo na bazu wa pamba Mobali kitoko ya Ozali seko iba, azali mobali ya bebe Okutanga na zando na simbi misi Oya okakola pe osomba nanko Eko mana kolamba Kolamba na yope malungate Mobali aliaka sena banganda Mobali aliaka mikate na balabala Mobali akota kakaka malewe Bongi sana no supu na yo mama e Mi bali ya se koiba, nazali mobali ya bebe. Tedi kinsala, oki bilo kwa simaro masia. Ba mama ya sangisa sangisa e, president mama Oamba, na lingi bino tro. Joki bwe mutoto akatanga. Mampe Willy Tafar. Papa André Kisangie. Oh, président Guy Mayolas. Yawalie. Mama Rachel Maud, ya papa Carlos. André Dodoe, Basilique. Didi Kinoani, osombi monene ya mabanga ya talo. Zola tempo, tempo, tempo.